लड़के या लड़की का रिश्ता तय करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सूरत और सीरत दोनों पेश नजर रखनी चाहिए, मगर आजकल सिर्फ सूरत और दौलत को पेश नजर रखा जाता है, जिसकी वजह से खाना आबादी होने की वजह खाना बर्बादी आम है। अगर सीरत भी साथ में देख ली जाती तो बात बन जाती। सीरत में बाद बातों को तो देखते हैं, गुस्से वाला तो नहीं है, ये लड़की गलत चलन की तो नहीं है, जो माशरे में मायूब बातें वो देख लेते, लेकिन सबसे बड़ा ऐब बेनमाजी होना, इसको कोई नहीं देखता, ने पूछता भी नहीं होगा कोई कि नमाज पढ़ती है नहीं, कि नमाज पढ़ता है कि नहीं। अगर नमाज ना भी पढ़ता हो तो कोई इस पर ऑब्जेक्शन है नहीं, उसे मिली जाती। बेनमाजी हो, हराम कमाता हो तो भी, बल्कि हराम कमाने वाले की वैल्यू ज्यादा है इस दौर में। हलाल कमाई, खुशफहमी तो बहुत होंगे मेरी हलाल कमाई है, लेकिन कसौटी पर आएंगे तो पता चलेगा चलेगा कि कितनी हलाल कमाई। सूद का लेन देन आम है, सूदी कारोबार आम है, सूद की लोन लेकर जितने भी मालदार हैं, वल्लाह आलम को बचा हुआ हो तो मेरा गुमान है कि शायद को बचा हुआ मालदार वो सूद से बच जाए, टैक्स की चोरी से बच जाए, झूठ मिलावट दूसरों के पैसे दबाना, कर्ज लेकर अदायगी में टाल मटोल करना, ये तो गोया मुआशरे का एक कारोबार का हिस्सा है, इससे तो मतलब कौन बचता होगा। तो अब हराम कमाई करता है, सूदी अड्डे का अफसर है तो उसको तो कई लड़कियां, उसकी हराम कमाई को भी कोई ऐब माज़ अल्लाह अब नहीं समझा जाता। तो देखना ये चाहिए कि लड़का लड़की दोनों की शक्लो सूरत के साथ साथ, शक्लो सूरत भी अच्छी होनी चाहिए इसका इनकार नहीं, लेकिन सीरत भी देखनी चाहिए कि नमाज सुन्नतों पर अमल, सबसे पहले ये कि अकीदा, अकीदा भी दुरुस्त है, माज़ अल्लाह अकीदा खराब है तो फिर उसकी नेकियां अपने किस काम की, अकीदा ही दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत का ही इनकार है तो फिर उसकी इबादत किस काम की, उसकी रियाजत किस काम की, वो तहज्जुद भी पढ़े तो अपने को ना चले। तो अकीदा देख लिया जाए, अमल देख लिया जाए, किरदार देख लिया जाए, अखलाक देख लिया जाए, ये घर का माहौल भी देखना जरूरी होता है। लड़का हीरा होता है, लेकिन लड़के के साथ साथ लड़के की माँ, उसकी बहनें कितनी है तादाद, शादीशुदा कितनी है, कंवारियां कितनी है, तो घर का इस तरह माहौल और अखलाक आप देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो घर टूटते हैं वो मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से बहुत कम टूटते हैं, ज्यादातर सास और बहू के झगड़ों की वजह से टूटते हैं। सास का जो किरदार है पता नहीं बड़ा अजीब है। औरत बहसियत बच्ची देख ले, जब बच्ची है बहुत भोली भाली मीठी मीठी होती है, फिर जरा बड़ी होती है तो अब जैसे ये बेटी के बाद बहन के रोल पर आती है तो बहन भी अपने भाई के साथ बहुत ही मुनासिब रवैया होता है उसका। औरत बहसियत माँ भी बहुत अच्छा किरदार होता है अपनी औलाद के साथ, औरत बहसियत बीवी बहुत मुनासिब किरदार होता है अक्सर, लेकिन यही औरत जब सास के किरदार पर आती है पता नहीं इसको किसकी नजर लग जाती है। यही औरत, इसकी बेटियां भी साथ हैं उसके साथ इसका सुलूक देख ले, और यही औरत के बेटी की तो माँ है तो माँ का रोल वहां रहेगा, शफकत और ममता, लेकिन जहां ये सास है बहू के साथ इसका रोल जो है बहुत घनौना। अक्सरियत पर बात कर रहा हूं, दिल अक्सर बिल्कुल, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल ऐसा है तो सासें अच्छी भी होती है उमूमन ऐसा होता है। तो अब वो जब सास के रोल पर आती है ना तो उसको अजनबियत, उसको अजनबी समझती है, गैरियत का बर्ताव होता है, बेटी से कानाफूसी करती रहेगी, और वो जब बहू आ जाएगी तो चुप हो जाएगी, तो बहू समझ जाएगी कि मेरे से कुछ छुपा रहे हो ना हो, ये मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही थी, उसको बस वो जवाब डालेगा। फिर वो बेचारी अगर मुसल्ले पर बैठ कर नमाज के बाद तस्बीह भी पढ़ेगी तो माँ बेटियां बात करेंगी कि जादू कर रही है, कोई मंत्र पढ़ रही है, ये बिल्कुल इस मुआशरे में है इसका इनकार आप नहीं करते। हालांकि वो बेचारी दुरुस्त शरीफ पढ़ रही है, जिक्र अबकार कर, अच्छा फिर ये भनक उसके कानों में पहुंचती है, वो सुन लेती कभी न कभी, या कभी गुस्से में आकर बोल देती कि जादूड़ी तूने जादू किया है, जो मेरा बेटा सीधे मुंह से बात नहीं करता, मेरे बेटे को तूने बेटे को छीन लिया, तो कबूल ना कबूल तो तुमने करवाया था, छीन लिया सौंपा तो तुमने था, ماں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے بہو کو میرے سامنے مارے جھاڑے, بہت خواہش ہوتی ہے. بطور ساز اس کا کردار بڑا ضروری ہوتا ہے اکثر. تو بہرحال یہ گھر کا ماحول بھی دیکھ لیا جائے, ماں باپ کا بھی کردار دیکھ لیا جائے, اس طرح سوچ سمجھ کے اگر استخارہ بھی کر لیا جائے, شادی کرا دی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ آبادی کرے, وہ سب کام شریعت کے مطابق, پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ خانہ آبادی کے چانس بہت ہوں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.